مومنان صحیح کېدای نشي. نو ما یې دا څنګه خبره ده چې عمل له سړي ارنګي خو ال صفا کول غواړي، نو ما اړه به څنګه صفا کېږي؟ اړه صفا کېږي ما عمل سره کنه. د الله نبی وایي ړونو ته زنګ لګي څنګه چې اوسپنې ته زنګ لګي، او دړه زنګ چې دی نو هغه د قرآن ویلو سره استغفار ویلو سره چې دی نو هغه صفا کېږي، نو عمل سره صفا شو کنه. عمل لګي نو عمل به څنګه صفا شي؟ او د الله نبی وایي چې ګناو کې نو پړې باندې تور داغ جوړ شي، چې توبه وباسي نو داغ روان شي، که توبه نه وباسي او نور بد اعمال کوي نوړې توریږي توریږي تر دې چې ټول زړې تور شي او بیا په حق خبره اثر نه کوي. بد عملي سره خو مړه توریږي نو صفا کېږي د کوم دانا ساجوباونه خلق دی. اوس الله تعالی او مختصر اجمالی نقشه ذکر کوي د خپلو نعمتونو او عذاب ذکر کوي. وقدعناه مسنده عشره دا امونگا تقسیم کلیو دا بنی اسرائیل اسنده عشره دا اسباتن دولس خاندانونا امم جدا جدا ڈلی دا اریو جدا جدا یو پہچانو دا یهودا اولا زانلا دا لاوی زانلا دا بنی امین زانلا دا یوسف زانلا دا نور زانلا دا دا دولسو رونو اولادو او دولس تبری وی دولس خاندانو او ماما جدا جدا ڈالی فا اوحینا الی موسی امونگا حکم که موسی علیہ السلام دا ازستسکاو کومو کلا چوبو غختل داغنا کوم داغا چیا موسی اللہ نسوالو که شمول دوبو سو اسباب پیدا کی. نو اللہ وی ازستسکا موسی کلا چی موسی علیہ السلام بیا دا خپل ربنا سوال دوبو دا پاراو که نو بیا اللہ تا موسی علیہ السلام وی گورا تا موسی علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے دا خو نو ای کوم دا بیغمه شی اوس په در لچه دنو دزمکه نو غلی راو باسما ای خو ندی ویلی کنم. اللہ و ای کوم موسی علیہ السلام تاوی موسی علیہ السلام ما تاوی موسی علیہ السلام اللہ نسوال کرده وی یرا پوری او پیر سیبتلو خلقو نیو بو وقتی ایو دی زمرا کار کو دا خلق دمرا کنجوزی چو بکتری نور کولی مړه خو منجوران دي ظالمان بس چدنو و تخلقون افکا بد دروغونه جوړو یړمې تمام رزه ابراهیم علیه السلام خپل کوم دګان تاسو وی چې درګاونو عبادت کوی او د ځان نه وی دروغونه جوړو چې دا کار کړو دا کار کړو وی هغه چې نه را کویو به نه غوی نه وی دا چې نه هم سایز مګه کې خخه کړه یو سر شو نو ټول ملک وبو بشو یی بس نی یلکه چې هغه دومره وبره استله شه دغې نه د جامو بسله وختې د سره دومره جامو به وختې لاغه نه خو بس مړه سه پړند اخر نه استي بس خو سوای بس نو سمې جنگي بس چې بس طریقه باندې بده د دکانداری بس جوړی بس راشد الله نبی او د الله نه دوه بوله پاره سوال کوي. الله و ایما و دعو کم که انیدر بیاسا کل حجر دا چووا پا مساق پل سرا دا گتا یو گتا و اشاره و توشوا پرشترا دقی گتا لر اخراس کل امسا الحجر بیلده یو گتا و آغیلا حضر شیخ القرآن رحمه الله و جزت لو ما او سم و ایشیدن دا آغازینا اگا او بو سم روانی دی صفا سترا و بوسم روانی دا غزینا. نو اللہ وی فن بجسد من اصنتا عشرتا آئینا نو روانی شوی دا غینا رواتی نو فن فجرت روانی شو دانا چه آغا مال رواتی و بیا بس ختم شوی نا نا فن فجرت صورت بکاره کی بس روانی شوی دا غینا بیا روانی وی روانی شوی دا غینا اصنتا عشرتا اینا دولس چینی اللہ سمرا میرا باندی پتہ ہو اللہ تا دا بنی اسرائیل مزاج ہو تو معلوم ہو لگا دا پختنو خوی نو ٹول پکے دا پختانہ بنی اسرائیل لری دا زان لے یو قوم دے خدای کی خویو نا ٹول دا بنی اسرائیل دا زکا خلقوی دا بنی اسرائیل اولاد الان کے دا بنی اسرائیل دا پختانو تاریخ چرے اگا دا بنی اسرائیل نزور دے بنا بر اختلاف یعنی زیاد علماء دا ہوئی چھے دا دا بنی اسرائیل اولاد دے خدا را تحقیق خبر دا زان لا زچ سمرا دا تاریخ پانے گورم نو دا آغے مطابق دا پختانو تاریخ چرے اگا دا بنی اسرائیل نمزور دے خدا زکا وطوائی چھے دائی کہ خوی نا ٹول دا پختانو را غلی دی دا پختانو خوی نا بکر را غلی دی نو اللہ تا پتا ہو دا مزاج را دی دیو پا دیو بویو پا در جنگ جا گڑے کئی موسیٰ علیہ السلام با پریشانا کئی نو اللہ وی دا غینا دولس جنی اسنتا عشرہ دا غینا دولس جنی تا روان شوی کد علیما یکینا نا پی جندو نشاندهی وطا شوا بودو لگل دار دی خاندان دار دی خاندان دار دی خاندان او آری او با دا خپل ناکینا او با حالی دا بل آغیل بنزی چه مسئلے نا پیدا کئی کد علیما یکینا نا پی جندو کلو ناس ناری یوی ڈلی مشربهم زائدو بوس کلو خپلو آر یو آغا خپل زائد پی جاندو آر یو مشربهم زائد خپلو بوس کلو اللہ ناو غالا بس اللہ دا سے میرا باندے چی اللہ ناو غالی کنا اللہ دا سے میرا باندے منگا مڑا دیو ہینڈ پمپ لگولو دا پار دم را چی دنو مینتو نزاریو کو ہاں اب یہ حال تھی کہ اگر ہینڈ پمپ سوکو لگی نے پائی غٹ غٹ لکھی ہوئی بدست مبارک او تخمینہ لاگا تھا او بیا دا او دا او دا غرابانی بالکل پاگا نمو پا بورڈ برابانی کا خرص کی عربانی خرص کی دا کارو کی اللہ سر تعلق ساتل پکار دی او نور چیدنو اللہ دے رحمو کی نو خو کمونگا دغه طرف تا گورنو دا بزان لا اسستر گس سٹڈی کو هو ذللنا علیم الغمام بل نعمت او سورہ جوړ گا مون پای دو وری زو چون کے سیرا سینا کے بوٹے خنو گا نا نو اللہ رب العزت وی پای بانی وی وری د پاس او درولا انو اگے دو جن ای بانی سورہ او وانزلنا علیہم المن اراولے گل مونگ پا گئی بانے من ترون جبین دا سلے پا شکل کے بلا ورے دا او چیو رز با دے پیارو لنو بیا بس خاکے دا ایکسپائر کے دا با گورا دا اللہ قدرت تا ہوا سلوہ او مرزان آغا مرزان آغا با دیم دوی میرا دیتا نشوی سارو لے اللہ تا مزاج معلوم دے انسان دے بیا ذخیرہ اندوزی کئی دیو بیا رمینو بیا بتی نشیدنو تبکی بتی نڈکی نو آغا بیچه بلی را دیتارو نبس خاکی دو ایکسپائر که دو چی یلکا چی اللہ دل نوی نیو تاده تازه روزانه در کنی نسکی پی زن لخم خارده تنگی نو دا کلوی منگا خرائی من طیبات ما رزقناکم دا پاچیزا آغا سنا چی مو خوراک در کتاوسا یا دین نبو پاک نور سی چی دا آسمانی رزق را شروع کلی کی دا سی یو دیر و خیار آلا تعلیم یافتہ انسانو ما تا و یر سڑیا سکا مکل خلقو اس پا منگا من سلوا خوڑل ما اتا بسلا خوڑل یو ولی دا اللہ چولی دی ما ادا غا سیرائی سینا کی وی دا دا غین باہرم نو چیگن تا بم دلتی خوڑلو او غی و تا مای پینزور ازو کی ٹنگ نشوی لن نس پر غلات و آمی واحدن اے مساوی مونگوال چکم ننوی دی یو خوراک بانی خطا مونگ لرس خاکوی مونگ خدای نسوالو کس اوگا سا پیاس دال وغیرہ دا چی لگونی دخلی خوندو مخشی جای پی خور کی می ڈیوٹیو نو زخو دا اللہ پذر لے دا سی نفس لونی که اللہ تعالی را لا کمزوری ونی را کرده ده پا مئی که امتیانو چه سنگ با راغو شد براواتم سلور مرض بانے چھے لڑا منو عمل گری رہتا وئی بچہ سب کہیں نہ سبا غریان سر ساگ رہا میں بولے یہ دے اسکول والے ظالمانو خمونگ لڑا خراب کو میں بولے وی رجا دا چرک دے رجا دا چرک دا اک کمائی دے بنی اسرائیل خوی در کے دے کنا میں بیمانو اے غریبانان در لوم را خیال ساتی او تاسو چڑے را لس خاک اک خوی دے در کے مائے اک چلو مکلن نصبر غلات و عامی واخدن پختانے دی کنا دے دی پینزو کاؤن دا سیوا سڑے پریدیم نا پکور سیو ما لن نصبر ہوئی پدی یاو کورسی والا بانی صبر نو اول پینزو کال ترے دا دریمی آشتے کے دل اشڑے را خلاس سی دریمی آشتے کے دریمی آشتے نے دیر او غرابی والا وارکا دا پختانا دا سی مزاج در دی خوا پینزو کال سکے داری دریمی آشتے تیرے شوئے دا غری جی کم ننو را خلاس سکڑا دا یہ دا سی مزاج دے لن نظر را غلات پاگا میں واقع دے دئی خوراک بانی ہم یو بانی اکتفا نہ کہی خدائی دل اچھی دنو تو یو مشرح بانی ہم اکتفا نہ کہی مشروم دئی دل پنزو کا سیوان پری دی او کنا لو ون مخ کو تم کا پیلا ملاوی کی دا غیر مخ کے در لوما برابر ہی مولانا تا ورا پتی الیکشن کے سمر سی ڈو نہ گٹلو قومی ندی کے دل سے بانگئی کم ہاں اغبل کا کا جلا کلو ہوی سونامی دا سونامی دا اگر خپل سیٹے بائے لو اگر خپل کوری چھے کم ذائقے دے آر دے گم پختانے دی اگر ساخیلو مساخیلو ماشوخیلو سو سو سو اگر ہم تول پختانے دی میں دے دی ذرا دادا کار کی در لا دی بالکل چھے دنو دی خو پا پوزا بانی مچ نپری دی کنا دی منگا نو اللہ وی وما ظلمون اگر ظلم نو کرے پا مونگا چنا شکری اکلاوی یا مصابی مونگا رے طول مردائیو خوراک نشکو لکھا وما ظلمون ولیکن کانو انفسا ام لیکن او آئی چه پخپلو زانونو یا ظلمون ظلمی کو زان پخپلو زانونو بانی اللہ وی خپل ظلم کو اللہ وی زان لہ و اذا کیل لهم بیت المقدس فلسطین د فلسطین کما علاقه چه دا او دار دینا امالکو قبضه کلو او کل دی اغا فتح کلا او غیت اطللو د فاتحانا انداز که نو اللہ رب العزت د پیغمبر پا ذریع و تووی چه مستی بنا کوی چه توری دلکی بای او گڑی گئی با او دا چه دنو بنگل با موچولی لکه زمگا پختانه طولو طول کده آر پاٹی والی کچھ پختانی کہنا وہی خدایا نو وہی خدایا زال دے کہنا نو لاڑو ماں مرغوس کے ندی برگ دن جی خلق را روان دے یا اللہ گاڑی کے گاڑی گی نچے آل دے کے راش نمال دے کے دن نولی دل ما یا اللہ یو کس تو جیتا سدر دی رازی نورا سخل کو زان لجیبا کار کتل ولکه دا خدای مسلمانانو دی پا دا دور کاتا نپل کوئی خدای دا سیده ولکوی دا اللہ نسو غواری زن نمکار کتلی دی چک دی اوٹو مرشالا چوارکا چاو بایلو چاو باگا بایلو دا کی گی دا سی چاو گٹو دا کی گی دا سی دا بس چاو لبا دا روانا دا خدا بیا چی دا کاتی که زمونگا دا پختان بیا دی بیا دا بس دا پاس گڑی گی اللہ تبارک و تعالی حکم را لے و اذا کیل لهم کل چوہ لشدیتا اس کو نو عادل کریتا او سے گئی آباد شئی پدے کے لگے او دو خلو داخل شئی مخی صورت بکر کے داخل شئی عادل کریا دیکھ لیتا نچی اللہ شن او سے او پکی کنا نچی داخلے گی نم آجزائی بانے اللہ دا سرخ کتا دا اللہ شکریہ دا کئی استغفار زن سروائی استغفار وائی وکلو منها اخرید دینا حیثو شیتم چردا چوخا خجستاسو وکلو حتوتن اوائی آ کلمہ چگونونا پی بخلے کی گی یعنی کلمہ لا استغفار آغا کلمات وائی ندے استغفار چھتا وائی وائی دے خو بیا ترانی وائی ترانی وائی او گانی وائی اب بنگلائی جی بوڑاگان گڑی گی باشمان گڑی گی الکان گڑی گی پول گڑی گی دا خپل کاری وچی دا بوڑاگان بوڑاگان وی نو دا پیر اخری کنا ام های بابا های بابا واما گیر دے چکم ننو دیر زیادا چکم بیزای بیزای استعمال کرا تو خوص دا سے عمر تا ورس دے چی دران خوینا او درانا حرکات سکانات دا سرخون کئی چه خدرون خوک پوجرا که ناسه یا جماعت که ناسه او درانه درانه خبری که در جرگو خبری که او درانه درانه حرکتونا چه کشران در تا گوری چه پختو در نزده که صحیح ده که نا پختو زکا چه اصل او صحیح پختو چه دانو اغای انسان تا صحیح مسلمانی خی و اله چه سری که صحیح پختو راشی اغا بیا صحیح مسلمانی خی سری تا نو اللہ رب العزت ورتوی وقولو حتوتن ودخل البابا دلنا شئی دروازی دا بیت المقدس دلنا شئی آدی دروازی دا بیت المقدس تا یا دی خار دروازی تا سجدن سیدا لگا ان کی اللہ تا چلارشن واللہ تا سیدا لگوی پا دو اکتوبر سن 1187 بانی دا در رجب اوشتم تاریخو کله چې یوسف صلاح الدین ایوبی بیت المقدس ته دن نشو د ډیر قربانونو بعد الله دې سیدا ولا ګولا او داسې سره لا ګول او داسې وای چې دنو په خرطاری جړل چې جړا ولا خلق اوریدلا څنګه چې دا غینا مخکې په 1099 کې چې دې د افتخار الدوله گورنر چې سمالو د فلسطین په هغه وخت کې صلیبیانو قبضه کړی و په بیت المقدس تقریبا 100 کاله بعد د هغې نه په 2 اکتوبر 1187 باندې چې کله یوسف صلاح الدین ایوبی دننه شو او دا یو عهد کړی و الله سره چې الله زبا بیت المقدس د دې خلکو د لاس نه چې کوم نو آزادوم او الله دې ډېر زیات جوړل په هغه ځای باندې او سره الله ته په سیده لګولو الله وی ودخل الباب سجدن دل شي دروازې د بیت المقدس ته سیده لګون کې الله ته یا په عاجزۍ سره نغفر لكم خطیاتکم بخنه به اوږي وکو تاسو تاسو د ګناهونو غلطي بدله معاف کوم سنزيد المحسنين زرد آجه سیوا باور کمونگا مخلصینو تا عجر دا غی اللہ مخلصینو تا پسو سو چند سیوا عجر ور گئی مخی آیت کے لغنی کی تفصیل لے انشاءاللہ مخی درس کے بیوائیو اللہ دے دا سمر چمونگا سوائیو اللہ دے اول مال پا دے دا عمل تو فکرہ کی او بیا ٹولو لا اللہ دے مونگ تا صحیح سمجھ و فاہم دا قرآن و سنت را نصیب کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فبدل الذين بس فبدل کی اویلا آکسانو ظلمو چه ظلم کرو منهما داغینا کولن وینا غیر الذی بیداغینا کیل لهم چه ویل شویوا آغیتا فارسلنا علیهم بس منگا راولیگا پا آغی باندی رجزم من السمائی عذاب دبرنا بما کانو یظلمون پا سبب دا آغی چه آغی ظلم کو وَسْأَلْهُمْ اَوْ تَبُوسُكَ دَيْنَا عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي فَبَارَدَ آَوَكُلِكِ كَانَتَ جُو حَازِرَةَ الْبَحْرِ فَغَارَ دَرْيَا بَانْدِ اِذْ يَعْدُونَ كَلَچِ آغَيِّ دہدنا تیرے کو فی السبت پورا دے دخالی کے یا پبارد خالی کے اذ داتیم کلا چرات للا آغیتا حیتانهما میان داغی یوم سبتهما پرز داغی دخالی شرعان اخکارا و یوم لا یثبتونا او پا غرزا چی داغی خالی بنو او پا غرزا چی خالی بنو لا تاتيهما ننبارات للاغيتا ميان كذلك دارنگي نبلوهما ازمائل منغا اغي بما كانوا يفسقون فسبب داغي چاغي فسقو نافرماني كولا وَإِذَ قَالَتَا أَوْ كَلَا چُوِلْ أُمَّتُمْ مِنَهُمَا يَوِدَلِ دَاغَيْنَا لِمَتْعِزُونَا صَلَى نَسِيَتْ كُوِي تَاسُو قَوْمَنِ اللَّهُ مُحُلِكُمْ آَكُنْتَا شَى اللَّهَ دِي حَلَاكَ اُنْكِ دَاغَيْ او معذبهما یاد عذاب ان کے داغی عذابا شدیدا فعذاب سخسرا قالو ویلا اغمنک ان کو معذرتنا دفارا دو عذر پیش کولو الى ربکم رب ساستا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ او خامخا چه دئی زان بچ کی فَلَمَّا نَسُو بَسَرْ کَلَا چه پریخود آغَي مَا آغَشِ ذُكِّرُو بِهِ چه نصیتا کڑشو آغَيْتَا پاغِ سَرَا انجین الذین بشمکلل آکسان ینہونا عن السوئے چمن بے کولاد بدین و اخذنا الذین او امین سل آکسان ظلمو چاہی ظلم کو بعذاب بئیس بعذاب ناکار سرا بما کانو یفسقون په سبب د هغې چې هغې نافرمانی کوله. فلما غتو بصر کلا چې د حدا تیرې وکه هر کلا چې سرکشي وکړه هغوی عما دا غسنا نهو عنهو چه آغی منا کلشیو دا آغینا کلنا لهم اویل منگا آغیتا کونو شاین کردتن خاسئین شادوگان زلیلا وَإِذَا تَعَذَّنَا رَبُّكَ او کله چې خبرداري ورکا ربستا لَيَبْعَثَنَّا عَلَيْهِمْ چَخَامَخَا مُسَلَّدْ بَكِي پَدَي بَانْدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَرَدِ تَرْقِيَامَتَا من آغسو کا یسوموم چرا سویبا دیتا سو العذاب بد عذاب ان ربکا یکینن ربستا لسریع العقاب خامخا دیر تیز عذاب ورکا ان کے دے انه لغفور رحيم يقيننا الله تعالى خامخا بخون کے او میرا باندے مخنو آیتونو کے اللہ تعالی خپل نعمتنا ذکر کول تو بنی اسرائیل باندے چه پدائی بانده اللہ تعالی دادا نعمتون کڑی دی دادا احسانات اللہ تعالی دائی بانده کڑی دی ورپسی اللہ تعالی پدائی بانده دخپل عذاب ذکر کئی او آغا عذاب پدائی بانده ولی راغلی ہو نو داغی آغا وجہ اللہ تعالی ذکر کئی چه دا سیزونا دا خبری دا اللہ دا عذاب سبب او باعث گردی لکا سنگا چه مخینی آیت کریمہ کے اللہ تعالی دا دی بنی اسرائیلو ذکر کو چه دیتا اللہ تعالی وی اسکنو هذه القریتا دیکلی دا دن نشئی او دیکی او سے گئی او چه کم سیزونه در تا ملاویگی نو آغا خورایی کلمه دا استغفار وایی آغا الفاظ وایی چه پاغیبانی گناهو نماف کیگی توبه اللہ تعالی توبه سی وکولو حتوتن او چه روان یه نو توبه و باسی الفاظ استغفار وایی زکا دی الفاظ و بانی دی انسان گناو نماف کی گی او چه دا غی خار تا دلنا که گئی نو انتہائی پا عجزی بانی دلنا شئی او چه لار شئی نو جماعت داخل شئی او درکات نفلو کئی او دا اللہ تعالی شکریہ ادا کئی دا اللہ احسان منئی او مستی مکوئی کل چه دا سو کئی نو نغفر لکم خطیعاتکم ستاسو گناونا غلطی چی دی داغی بتاو ستا بخناو کما او شکم مخلصان بندگان دی نو اغیل با نورم سوا اجر ورکم نو پزای دی چی دی کلمه دا استغفار ویلوی وی پا استغفار بانی دی دل نشوی وی او دا اللہ پیغمبر چو تکم الفاظ ویلو اغی ویلے اغی وظیفہ کرے وی نو دی اغا الفاظ دا پیغمبر بدل کرل او دا اغی پزائبانی دا خپلی تبی الفاظ شروع کرل بل پیغمبر و تا ویلو شی دن لکی گئی نو پا عجزی دن نشی د فتح او د کامیابی په صورت کې د مسلمان کار بداوی چې دیو په خپل جذبات وبانی کنټرول ساتي او داس یو کار نه کوي چې داغه نه داغه د مستی مظاهره کیږي چې د مستی وکي او د الله نه فرمانی وکي او دا سی الفاظ وی شغد اللہ تعالی نیخوخ نو اللہ وی فبدل الذین ظلمو بس بدل کیوئی آکسانو چه ظالمانو ظالمانی و تا دمخ کنوئی زکر لوی ظلمیو که دا اللہ نبی ورده چکم الفاظ ویلو او الفاظ بدل کرد او ده آغی الفاظ و پزای بانده نور الفاظ ہوئی ده چه ده اللہ نبی په دل که او شریعت که کم الفاظ خود دلی دی او پا آغی سرا انسان چه ده نو آغا خپل رب یاده یاد آغا نا ده خپل گناونو بخن واری لدا د دې مسلمان شایان شان خبره را زګدې و اړي او سیس کې اعتبا او تابعداري د پیغمبر کوي پیغمبر به سی بزي پیغمبر چې ودا سويلي وینو هغه سی بکاي الذين يتبعون الرسول النبي الامي هغه کسان چې هغه روان دي دا آغا رسول نبی امی بسی دا پیغمبر اعتبا دا دا مومن شایانشان دا پیغمبر مخالفت کول دا دا پیدا دا مومن نشان نخلاف خبر دا او چونکه مومن بندا چکل کلمه ویلا دا آغای که آغا اقرارو که چه اوز با زمان زندگی ادا اللہ دا نبی پا طریقه تیری گی چه زمان پیغمبر سنگوائی آغا سبا وام او زمان پیغمبر چه سنگ کئینو آغا سبا کوما داد پی مومن نشان سر خواهی او چه او مومن بنده زانت مسلمان وائی او آغا دا اللہ دا نبی آغا الفاظ اغا پریدی او دا اغی پا زائبانی نور الفاظ شروع کی نو دو خویا دا پیغمبر اغا الفاظ شدی نو اغا دا کافی نگرنزان دا پارا پا اغی بانی خوانی خیدلا تسلی پی نکی دلا نو زکا نور الفاظ دی جوڑ کرد یا دا پیغمبر الفاظ اغا و تا نمگڑی خکاری نو آغای که نور الفاظ وردن لگی شیره که نوره که دیسر و پوره شی یا د پیغمبر آغا الفاظ چی دی نو آغا ویل او پاغی بانی ورد کول دی چی دی نو دی آغا د ځان د پارا پورا گرنی نا او آغا لازمی او ضروری گرنی نا چیز دیم دا آغا الفاظ وام نو دا و خود ظلم دی زیاده دی چه ده اللہ نبی وی اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ده یا ذل جلال والاکرام نو ده وی اللہم انت السلام و منک السلام حینا بالسلام ادخلنا دار السلام سلام و سلام و از مولانا تا پوس کم درنا و اعتماد ہوا یا چه ده اللہ ده نبی الفاظ کم دی وایا که پوئیگی او معلوم در تاوینو راتا او آیا که پوئیگی او معلوم در تاوینو راتا او آیا چی داد پیغمبر الفاظ دی نو کده پوئیگی او تا معلومی نو پا خدای قسم کردی نه علاوه بلسو وی چی اللهم انت السلام و منک السلام تبارک تا یا ذل جلال والاکرام داد اللہ دا نبی الفاظ دی خدا نور الفاظ چه پا کتا مولانا دن لکل وایدارا تاو آیا چه دا پیغمبر دا الفاظ چهو پا دیبانی دی خوانی اخیدلا زکا دی پا که نور الفاظ دن لکل که ندی دا لخوان ندر کو چیر دا الفاظ دا پیغمبر دی ویلی وی که دی خوان ندر کو او کنا د پیغمبر د الفاظ د نیمګړی ښکارېدل نو دا اوس پورهګه دا اوس پورهګه لګی آئے اوس دا خبره ده امام مالک رحمت الله علیه ذکر ذکر کوي چې من ابتدعا فی الاسلام بدعتن یرا حسنتن چاشی پا دین که یو نوی طریقہ ایجاد کڑا سنوی الفاظی راو یا سلو نوی طریقہ ایجاد کڑا او بیالا وی دا دیرا خستہ طریقہ دا خستہ الفاظ دی فقط زعما دی انسان گمان او دعوی کڑی دا چی ان الرسول خان الرسالتا چی گنی پیغمبر پر رسالت کی خیانت کڑی دی پیغمبر چه کم الفاظ ویلو نو گینی دا اللہ تعالی و تا دا سنو ویلی اللہ و تا دا سنو ویلو خو پیغمبر اولا گیدل آغا پا که دا الفاظ پری خودل امونگ تی نمگلی ووی نزیو سپورا کوم دیو پیغمبر دا خیانت الزام لگی دیو آرم شی وعدار اتاو وعدار الفاظ چه پیغمبر کم ویلو دا کافی نو کنا پا دیبانی دی سنن یخیدا شیر او دا پیغمبر الفاظ دی خوزمانی چراشا زو سر اگر نورم خوک شما لگ نورم خا الفاظ پا کیوا دا پیغمبر نخا الفاظ تاویلشی که دا علا کر دی پیده دی الفاظ ویل پا کارونو پیغمبر ویلو کنا تا دا پیغمبر نخا پویگی چه پیغمبر اونوی ندی لکم دانو آئی ورزقنا شفاعته چیکر آرمی دو دو بانگ دو ختمی دو دعا وینو ورزقنا شفاعته و سو سو سو اگه که بلا زن الفاظ دن نکی یا پیغمبر چکم درود شریف خودل ده دو پاوی بانی خوانی اخیگی پیغمبر صحابو تا دو درود شریف خواه الفاظ چی خودل نو دای وطا خودلیو دا درود ابراهیمی چه وطا مونگو پیغمبر وطا وی دا حال دا درود وای دیبا اولا گی دیبا درود تاج راو باسی درود تاج براو باس میره دیلی صواب دی یا دوا گنجل و عرش پاوای وای دا الفاظ پیغمبر ویلی دی تو دا پیغمبر د تابعداري داوا کې چې پیغمبر تابع يم. دا پیغمبر ویلي دي پیغمبر چې کوم دعا کوم ځای خودل را ا پیغمبر هغه دعا الټه کول یا دغه الفاظ بدلول یا هغه کې د ځان نه الفاظ د نه کول دا ټول ناروا دي ګنا دي. ها یو سړی ته د پیغمبر د خلی مبارکې الفاظ ټول نه یادېږي او هغه د هغې په پخپله ژبه پښتو کې د هغې خلاصه ووایي د الله نه سوال کوي نو هغې باندې نه ګناهګارېږي. خو چې کله دی د پیغمبر هغه الفاظ وایي هغه دعا هغه وظایف هغه ورد چې دې کله د پیغمبر الفاظ وایي نو هغې کې بیا کمې زیاتې نه کوي هغه بیا هغه سې وایي چې څنګه د پیغمبر نه کړي چې نشه ویله نو بس مو وایه بیا ځان ولې ګناهګارې په دې باندې الله دا کوم تباه کړی دی. الله وایي فبدل الذين ظلموا بس بدل کې وای هغه کسانو چې ظالمان ظلم کړو دغه ته ظالمان وې منو ما دا غینا کول نه وینا غیر الذي بداغه اغنا اغه اونوې کیل لهم چې ویل شوی وا غیدا اغه اونوې چې کوم ته ویل شوی وا داغه په ځای نور سوې دې په کار چې خوشحالي در باندې راځي چې شکر دې الله ادا کړي دوه رکعت نفل وکړي دې په ګډا شروع شو تا نه باغی شپېلی باغی ګړی کې با دا کار به شروع کی ایا بکلاشن کو به ټر الک ادا سګي دا به خلکو خلګي نه ولې داسې کې مستی دا اسراف کوي کنه بے ضایع بے خې بے بده مال چې دنه هغه خرج کوي تبا گئی. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام منع کړی دا ان قیل و وقال د فضل گپ شپ لګولونا وان اضاعت المال او د مال د ضایع کولونا دا ته مال نه ضایع کې چې اسمان دل چې دنو کلاشن کوب نیولې دا اترار کې دا دا ته دا مال نه ضایع کې خلاف د پیغمبر کې د پیغمبر مخالفت کې پښتنو کې دا ټول مصیبتونه راځل نشوي دي د الله کتاب او د الله دین او شریعت هغه ځان ته یو طرف ته یخې دي او چې کوم کار باندې الله ناراضه کیږي نو هغه کار کوي. مولا جماعت کړم دی د الله د پیغمبر خود لشوي الفاظ هغه باندې لرنه یخېږي نور الفاظ سره ځای کوي دی جماعت کړم د اجره کړم دی هغه کارونه کوي چې خلاف د شریعت دي. الله رب العزت وای فارسلنا علیهم نو مونږ را ولېګو په غی باندې رجزم من السماء عذاب د برنا الله په تعاون مرض راوس تعاون مرض په راوس او ټول الله ختم کړل دا مهلک بیماریانه دا خطرناکې دا ټول د الله عذاب ندی او دا په انسانانو د غید او بد او اعمالو د وجه ناراضي خو چې کله یو معاشره لا پیټ کې والی په خپل غیګه کې والی نو بیا په کې خو بد نیټولو باندې ناراضي بیا ټول راضي حدیث کې چې راضي نبی علیہ السلام به ټول بغیر کیږي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ او یا رسول اللہ څنګه بچی دینو ټول آغا او چلونده با ټول خدمی گی وفیم اصطواکو هم و مل لیسا منهم الانکه سخل غریبانان با خپل کاروبار پس روانی اگر یو اپا کم غرق شی نبی علیہ السلامی ټول بغرق کی گی او بیا چی دینو خپل عمل او دنیت مطابق با دی قیامت پر رسول اللہ را پورتا کئی فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فسبب دا غي چې د ظلم کو دا ظلم وکنه د لوی ظلم شته مولا چې په جماعت کې د الله د پیغمبر الفاظ بدل کې ظالم دی کنه بما كانوا يظلمون او وظیفه بدل کی او الفاظ بدل کی او ورد بدل کی دا ظلم دی کنه بما كانوا يظلمون و ثواب داغی چه اغیی ظلم کو داغی ظلم دیکنه چه خلاب ده پیغمبر او کو ورپسی اللہ بلا واکی ذکر کئی ده بل کوم ده بنی اسرائیلو علالی کارتی شوه نده الا ما شاء اللہ سلوانی خلق ده چه اغیی بچه ده سم کار کردی اللذین آتیناهم الكتاب یتلونو حق تلاوتی اغلوانی خلق ده نور زیاد ترشیدونو آغی پا غلط وقت دی ذکر اللہ وی و سالوم تا پوسو که دی دینا و تا وی کنه دا استاسو خلقو کنه وی اللہ دی کار خویتازو نشوه نده کنه دا هم استاسو خلقو کنه چه پیغمبر و تا کم الفاظ ویلو آغی بدل کرل او دا هم استاسو خلقو کنه چه پیغمبر و تا وی دا کار مکو یو آغی کو نشادو گانی تی نجو کنه پا ده کون بانی تاون را استا و اغین شادوگان جو کل این دستا زوغا نیکان مشران دی کنا یه شادوگان خینزیران دی جوڑ شوید و تاو آیا دستا زوغا مشرانو دازی اصی خو نجوڑی دل وسالهم تا پوسو که عدد اینا عن القریت اللتی فباراد کلیا که کانتا حاضرت البحر چواغا پا غارا دا دریا بانی دریا شور چی دا مدین او دا تور پا میس کیو دا غی پا غارا دا کل ایلا نومیو حضرت داود علیہ السلام و تا اللہ لے گلو دی خلکو سرکشی و ناپرمانی کولی اللہ رب العزت پیو پابندی کے خود اللہ دے امتحان پتو گا بانی امتحان کے واچون دے امتحان پتو گا بانی چی دا خالی پرد بانی بتا سخکار دا میانو نو کوئی او سینغاڑی چیوی دادا آگئی ٹول آغا معاشی س دارو مدار چیوی نو آغا ٹول پدا آغا خکار باندی نو پدای بانی اللہ دا رد دا خالی آغا تعظیم دا سے فرض کو چه پدای رد بانی بتا سو بلکل ٹک کار نو کوئی بس دا اللہ عبادت پا کوئی دا پی اللہ پابندی کی خدا مونگ لے جمع را کرده دا و اللہ وی چه کل تاسو مزد جمع ادا کئی نو فزمکا که خوارشی فانت شروع فی الارد وابتغو من فضل اللہ زیز مکه که خواهر شیدانه چی دو جمعه رز دو بس کار کسب نشته بیا زخپل دکان کلاو که زخپل پتی دازا زخپل کار که و آدمی ربانی دا اللہ دا چه گره دو جمعه دو مزد دا پارا دو جمعه دو مزد دا پارا گینتا 45 منت مخ که چی کلا بانگ رومبه بانگو ویلشو تالا چی دینو جماعت تطلل و پتا بانی کاروبار بند شو او چی کالا دوین بانگ دو خود بیویلی شنو پتا خبر یتری هم بند شوی پتا مسکول هم بند شو بس خود بابا آوری تا بانی دروز شریفیل هم بند شو تا بانی نور ذکر و اسکار هم بند شو اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام چی امام راگه با منبر که ناسنو بیا موزم نشته کلام هم نشته خبری هم نشته بیا با دو جمعه تو خطبه بانگ جواب نورکه لنبی بانگ جواب ورکوا دو دویم بانگ دو جمعه دو بانگ دو آغی جواب هم نورکه پلا صلاة ولا کلام موز نشکوله نیت ترلنه بس ختم گا پلا صلاة موز نشته ولا کلام خبریم نشته سن چه موز که خبری نشته در از خطبه وقتیم خبری نشته او نور چه کلمودو شنو بس بیا فن تشرو فی الارد بس مکه که خوارشی بیا بیا دا مکه واشه بس اللہ منکل جمعی رزده نه دشه نشته اغای دوینه تاسو با تک نکوی تک با نکوی اللہ رب العزت فرمائی دغه دریا په غاړه باندې دا کلو ادیا دو نا فی سبت کله چې هغه د پولی نه تیرې کو شریعت د پولی نه فی سبت د رضی د خالق یا د خالد رضی هغه تعظیم چې په الله کې مقرر کړو نو په هغه معاملې کې هغه زیاته شروع کو هغه تعظیم د هغه رضی هغه هغه په مال کو اذا تاتیم حیتانم کلا چراتل با آغی تا داغی میان یو ما سبتی ما پرده داغی دا خالی داغی دا خالی اغرس چوا پا آغرس بانی اخکاری سڑی اغا چه میو بو کیوینه تا ٹینگی گی اور پس دان خوبا کئی کن اللہ رب العزت و ایرادل با شر روان لخکارا و یو ما لا یثبتونا او پا آغا رضا چه داغی دا خالی رز بنوا او پا آغا رز چه داغی دا خالی رز بنوا نو لا تا تیم نبارات للاغی تا میان منو یا خدای داست چلشو پرون سیلون سیلون را روانو دو بو پا سر بانی نن یا بچه هم نشته نا بلکولا چینجی هم نشته داست این چلده وار خطا شا چه یه رداو کار خراب ده شروش اندروانی شروع کن حال دی تینگی دو خو نکنن حال گردی دن که کاکا آکارو گردی دو با زامن واده پا شرمونو دو شرمونو کاکا خلق را دوی دی حال گردی دن که زامن دی نبا گردی گی ویر سو کم آداتی می نبا گردی گی بس وجنو دی وی نبا گردی گی کور ناست غریب چرد دا زناور را روان رلگی غا گولو توی بازی غا گولی او دی خوچی را روانی بیا وی دا جنگ دی و که گنگ دی سشه یادی خود یو سری گرد ور را روانی و زنانم چه دنو تانی غا گی یو چهلی پو گوا چولی یو سری بکم را روانی یو اغایم دا چپری با دیو گوا چولی یو اجی با اونی کار شروع کردی خود یو سری گرد ور او سړیم لا د جد کړي هغه هم غړيږي او خځه په جنب په لار باندې پیر خوري شرم یې وکړي هندوان دي دا جنجونه منجونه دا دیندوانو کارو دی هغه کار کوي هندوانو سره پادې شي وي کاکا چې आवाज واوري د لاسې خوځیدره غریب د بدن وخه به را پیدا داسه زامنه و د قتل وکړي رب وونو کاکا نن دي خیر نشته وینه بچی نه او چې څومره پورې دوری دول که دانی زی که دل نو ده کاکا وجود کو گو که ده کلا اوگا کتت لاؤ کلا چی دنو سرد کو گی ده اغیی پی پویو چه کاکا تینگ نده و کاکا که اون فاده ده نو خیر ده نیشته ده اغیی ده بد کسمت ای نجنگ ده اغیی ده کسی مخیل را لی زمان ده دست کتل می دیتا بده چاپلار تینگ شی ور تو بگه ده اغیی نولار پا گردان شروع شد دا غا شوکیو دا گڑا کانا دا دا میانو دا خکار شوکیانو چه کلا بے اغلی دل لاسی دا دی غریبان با ترا پیدل چه وی سوکو یرا دا دی سر لر اغلی دا خدای وی نبانی وی نو یرا دا یو کار باوکو دا سی کار باوکو چه دیده با دندو که اوکو نو او غیتا با یو لار جوڑا کو و با برازی نو میان با سر راشی چاگه دا راشی نو بس وقت بی بند که ولکا ظالم دارس اکرن نسته با خبیو خوبو بو که دی دا اک کده یا خبیو لوبو تا کردی دی آغا ویرا استاز ده ویرا دست باو که خبیو لوبو تا کو کنا اک که خبیو لوبو تا کردی دی اده میانو خبیو بو که بی استاز یو تم بای خبیو لوبو تا کو نوی خواه جیزا که یو کسولاگی ده مالی یو دمرا پڑ پڑ رانا ویدا تو گرنو مایده سیدی ویدا جیتا و سمونگا بل رزویلو ده زمونگا غی وڑو که وی سپا غصا که اگر طلاق ور کرو کنا مایا دا غطول مای دا غصی کارون ندینو ویرا جی ویزو خلالما اڈیتا او مولا سیبرالا ویدا اغلی کلو چې دا د وی تاسو څنګه ویلو نو چې ما طلاق چې ما طلاق وی خدا او ته ویل دا دا تیسره وی دا طلاق دی او دې سره طلاق نو واقعي کی دا چې ته طلاق وای نو کاکا ته مې کاکا یو کار نه کې د زیرې مې وسخه داخل کا چې تجوید و ته برابر کی وی څنګه چې مې فرق و ته خو چې تا بداسه وای او تو بداسه وای چې دې مې بیا طلاق وای چې سم دا تو یې یادې یا تو یادې چې بیا تا نه یادې ما وته زه پسمه تاسو مې چې دنه له خدای تعالی سره جګړه کوي نجی دا مولا سیب نمائی مولا سیب تار کسیل لاغلو کتو علا تلے یزو علا تلو کمائنہ مولا سیب پلار روانو چگی والی چکچا خدر تلاک ورکر ایماندارو زرا روانی ما اروز ای باہر چیزو دا سب مسئلہ برابر کم پلارے چمائی وزو نکل نوی نا تمائی تلے کرائی دو ورکر دا پیندل شل روپائی سوابی کی کس شوی بیا تا پوز کرنے جو استاجی وکم دے ناسی ال دی تلے بیا اغه د دې ویلې هغه را ته بیا را ته کوم نه د توینا ته جوړ کړل دا دې جزا هغه دې ته لینو چې ما خبره واورې دي بل راځي ازیرا له وی جما خو خبر رخصت کړه ما ولې ویجستا خبره ټیک وی یی بس وی چې ذهن می په نمو تمه نه کېده پلار ته مې وی چې بس خبره ختمه ده دا پلاني چې سوي دا ټیک وی ما زه د آرام او اخلاص وی یو سره دل آرام دی غدر حرام ملالی دا کارونه کئی سمرا پیسی دی ماور کڑی وی نپلا رضی یو بلتاو کاتن حیرن چی پیسی خورانه دی گستی مای خسره دی کئی دمرا لوی کار حرامونا دی سکم ننو حلال جوڑی پیسی دی نالی اپلا راتی بیا با دی جوام دی زیف مخ کرتا نو آم مای دا بس بیا ماتا دوائی ماتا اووی نرسکی دا دوکانداری دی دا خلق آرام دی خدای سره په جنگ دی د خدای قانون او د خدای شریعت هغه پته او پته باندې بدلې را بدلې اړم دي سبا کې د خلکو سره دا کار دی اوله کې د وی خپې په بو کې دي ای دی عدونا فی الصبت کله چې هغه د خالد را دي په تعظیم کې زیاتې کو الله وای کذالک دارانګي الله وای دارانګي دارانګي دا چې سکیدل لغه سکیدل میان به د خالد پر ازو بیا بنو نبلوم دارنگی مونگا ازمائی لاغئی دا کذالک دی دوارو طرف سر لگی بی ما کانو یب سکون پس سواب دا آغی چاگی دا اللہ پولی ما تولی نافرمانی کولا و اذا قالت امتون او کلا چووی یوی ڈل شیخانو منو ما دا آغینا شیخان رالل اغای ویلی متا عزون قوما سلا نصیت کوئی تاسو یو کوم تا نلاو محلکوم چه اللہ دے حلاک انکے دا غی دا سلا دا لڑستڑو اسرڑے کوئی پری دائی والدائی نکوئی گی خپلا خپل کبر کے بسم لی خپل کے بسم لی دا شیخانی کنا دا سی پری دا دا لڑستڑے کے مرا دا لڑکار کتلوی خپل کې بسم لري خپل قبر کې بسم لري دا تبا سم لري او په پد برتاو لګي سم لري با دا هر ځای خپل قبر کې سم لري خدا دې الله حکم دی چې اوس نه روا ویني هغه به منه کې او معذبهم یا عذابون کې دې هغه لرا عذاب شدیدا فعذاب سخسرا قالو ورته هغه منه کوونکو مونږ یې ځان لعصر کار نده کرده تتلی ما ذیرتن الى ربکم دادو پارا دو حضر پیش که ولو ساسو رب دا چه منگ دا اللہ تا پوسو که دی دا کار کن تا سوله پیوتا نوی چه مکوی چه منگ اللہ تا وچه اللہ منگ تبیلو ما ذیرتن الى ربکم ولعلهم یتکون او خامخا چه دی زان بچ کی که دیشی زان بچ کی دادی بکی سوگی چه توبه و باسی نو فلم ما نسو